yolları yakın iken ırak ettin yolları. Mihnetine yitirdim gülleri, vardın gittin bir soysuza yoldurdun. Vardın gittin bir soysuza yoldurdun. Mihnet ile yitirdim gülleri, vardın gittin bir soysuza yoldurdun. Vardın gittin bir soysuza yoldurdun. Sevseydin arar dururdun, zülfünün teline bağlar dururdun. Madem ayrılmaktı soysuz senin muradın, için beni ateşine yandırdın. Niye beni ateşlere yandırdın? Madem ayrılmaktı soysuz senin muradın, niçin beni ateşine yandırdın? Niye beni ateşlere yandırdın? Hicraniyem der ki bakın halıma, dağlar dayanmıyor al uzarıma. Elim ermez oldu dost dost kisbikarıma, çünkü gül yüzümü elden aldırdım. Çünkü gül yüzümü elden aldırdım. Elim vermez